जीत फिक्स। आज मैं तुम्हें एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद तुम भी नहीं जानते। ये वो इंसान है जिसके बारे में अगर तुमने जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। ये वो इंसान है जो तुम्हारे हर एक सपने को पूरा कर सकता है। वो इंसान तुम्हारे आसपास ही है। जानना चाहते हो कौन है जो तुम्हें लाइफ में जीरो से हीरो बना सकता है? चलो पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी का सीईओ परेशान था कि क्या करें। फिर उसने ध्यान से कंपनी का वर्किंग स्ट्रक्चर देखा तो उसको समझ में आया कि इस कंपनी में काम करने वाले लोगों में नेगेटिविटी और आक्रोश ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से वो मेहनत करने में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। फिर एक दिन जब सुबह सब लोग ऑफिस आए तो सबने देखा कि कंपनी का बॉस एक ताबूत के पास खड़ा हुआ है। ताबूत ढका हुआ था। सब लोग चौंक गए और सोचे कि क्या अनहोनी हो गई, कौन परलोक सिधार गया। जब किसी ने पूछने की कोशिश करी तो बॉस बोला कि जो इंसान आपको मेहनत करने से और प्रमोशन पाने से रोक रहा था वो इस ताबूत में बंद है। सब मन ही मन खुश हुए और सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा इंसान था जो कि हमें इतने दिन प्रमोशन लेने से रोक रहा था। उनके बॉस ने कहा कि वो चाहता है कि सब लोग उसको दफनाने से पहले एक बार उस इंसान की शक्ल देख लें, लेकिन सब लोग एक एक करके आएंगे। और जब सब लोग एक एक करके देखते गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ताबूत वाला इंसान उनका प्रमोशन और उनको मेहनत करने से रोक रहा था। उस दिन के बाद से वो कंपनी उठना शुरू हो गई और बहुत जल्दी मुनाफा हुआ और उसके एम्प्लॉयज का प्रमोशन हुआ। लेकिन वो कौन था ताबूत में जो इन सबको काम करने से रोक रहा था? दरअसल उस बॉस ने ताबूत में एक बड़ा सा शीशा लगा रखा था जिसमें उसको देखने वाले का ही चेहरा उसको वापस दिखता था। कमाल है ना, दुनिया के सब ज्ञान जान लिए लेकिन थोड़ा सा खुद को जान पाते तो जिंदगी बेहतर होती। पता नहीं दिन में 20-20 घंटे पढ़कर कौन सी डिग्रीज ले ली, लेकिन थोड़ा सा खुद को जान पाते तो बात कुछ अलग होती। अभी तुरंत शीशे में जाकर के अपना चेहरा देखो। पूरी दुनिया में यही एकमात्र वो इंसान है जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकता है। फिलहाल यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब इसको काबू में रखोगे ना तो ये इंसान तुमको वो सब हासिल करके देखा जो तुम चाहते हो। बहुत पावर है इस शीशे में दिख रहे इंसान में। इस इंसान को जगाओ। ये इंसान करना चाहे तो किसी पहाड़ को भी तोड़ सकता है। हमारे दिमाग में अधिकतर दूसरों के बारे में ही थॉट्स चलती रहती है। दुनिया की चकाचौंध में और भीड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कहीं कोने में एक इंसान बैठा है जो चिल्ला चिल्ला के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में ये शीशा आ जाता है और फिर तुम्हारी तरफ दुनिया की चकाचौंध वाली रोशनी बहुत ज्यादा है, इसलिए ना तो तुम उसको देख पाते हो और ना ही उसको सुन पाते हो। उस इंसान ने सबसे पहले आवाज तुम्हें तब लगाई थी जब तुमने अपने लिए एक मंजिल निर्धारित करी थी, जब तुमने सपना देखा था कि मुझे लाइफ में ये बनना है या फिर मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, चाहे वो मकान हो, कार हो, नाम हो, सफलता हो या पैसे हो। लेकिन वो इंसान सिर्फ कुछ दिन के लिए ही तुम्हारे साथ मेहमान के तौर पर रहा। उसके बाद तुम बाहरी दुनिया की तरफ थोड़ा थोड़ा चलते गए, लेकिन बाहरी दुनिया का हल्ला इतना बड़ा था कि तुमको उस इंसान की आवाज सुनाई देना धीरे धीरे बंद ही हो गई। और आज अगर तुम सफलता से नहीं मिल पाए ना तो इसका एक यही कारण है कि तुमने इस शीशे वाले इंसान का साथ छोड़ दिया जो सफलता के रास्ते पर तुमको गाड़ी में बिठा कर लास्ट तक लेकर के जाता। तुम खो गए हो, तुम्हारा कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ औरों के सपने पूरे करने के लिए जीते हो। तुम्हारे अंदर का इंसान गुम सुमसा अंधेरे में कहीं एक कोने में बैठा है। जरा शीशे पर हाथ रखो, वो इंसान तुमसे बहुत रूठा हुआ है। तुमने उसको कई दिन से अकेला मरने के लिए छोड़ रखा है। वो तुमसे अपनी नाराजगी भी नहीं छुपा सकता क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। तब तुम थोड़ा सा बीच में आ रहे शीशे को ना नोक करना। वो उस पार का इंसान हल्का सा हिलेगा पर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं क्योंकि उसको तुम्हारे वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। फिर से शीशे पर एक हल्का सा नोक करना। इस बार वो अंदर का इंसान धीरे धीरे नजरे उठाएगा। उसकी आंखें रो रो के सूख गई है, वो पुराना भी होने लगा है क्योंकि वो बहुत दिन से अकेला पड़ा था। तब तुम खुद से बोलना कि हे मेरे अंदर के महान इंसान, मैं दुनिया की भीड़ में तुमसे अलग होके खो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बाहरी दुनिया में बहुत टाइम वेस्ट किया है। माफी मांगना अपने आप से। और तब तक वो अंदर वाला इंसान रो देगा क्योंकि वो तुम्हें पाकर एकदम नए जैसा हो जाएगा और इतना नया कि आंसू की एक बूंद भी अलग से ही उसके चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देगी। और जब तुम खुद को अपना बना लोगे तब तुम्हें एक सुपर पावर मिल जाएगी। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है। और जिसने अंदर की दुनिया हासिल कर ली तो अंदर इतने पटाखे फूटेंगे कि उसकी चमक बाहरी दुनिया को अपने आप तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। और तब लोग यही बोलेंगे कि देखो एक इंसान और सफल हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक और शेयर करके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।